Pojawił się poznański gość w studiu, Owal. Rozpoznał znają już mnie jako MC2, no i po prostu tak ma być. To jest bardzo hitowy utwór. Na razie podobno jest to produkcja nielegalna, ale... Wcale nie takie demo od tak sobie z jednym czy dwoma utworami. Przyszła produkcja będzie już nagrana profesjonalnie w studiu.